صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جمعه ماه مبارک رجب اولی جمعه با این ماه با برکت سومین روز به اعتبار تقویم برابر سال 1433 هجری قمری و پنجم خرداد سال 1391 هجری شمسی برابر چون در هفته قبل به مناسبت شهادت جانگداز یادگار رسول عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و سلم و خلیفه بلا فصل پیامبر بزرگ اسلام جانشین اعظم رسول خدا علیه الصلاة والسلام حضرت صدیق اکبر سیدنا ابو بکر ابن ابی قحافه که جن هم صحابی پت هم صحابی مات هم صحابیه چوک و فرزند صحابی و صحابیه و علاوه برای دختر نازنینی نبی اکرم علیه الصلاة والسلام ازواج مطهرات در میان حضرت محبوبه ترین زوجه طاهره سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها دختر ابو بکر صدیق رضی الله و احدی در میان صحابه که دو سه پشت چار پشت ای خاندان پیغمبر صحابی ببا ای صحابی نام گرگ زبانان سرا آسان صحابی تحدی ما آشنائیں کہ پیغمبر علیہ السلام یار و مددگار و پیغمبر ہم صحبت صحابی چ صحبت ہیں پیغمبر ہم دیوان و ہم راہ و ہم مجلس صحابی و شغبی بشرطی کہ آئی با ایمان پیغمبر علیہ السلام گو ایمان پیغمبر علیہ السلام زیارت بکا پیغمبر بگن دی یا اگر نابینای صحابیه مثل بعضی اصحاب نابینا بودتگان ولی اهم صحابیان بچی که پیغمبر خدا علیہ السلام نرگسین چشمهای نازنین به آنی صورت و چهره سرا کبتگو پیغمبر آن دیستگو چارت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام صحابی جلیل القدر و ایک از مؤذنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی صحابی شان صحابی مقام صحابی رتبہ چه حد رسائی فکر و عقل بشر بالاتر ہے صحابی ہما انسان ہیں کہ جبرائیل با آئیے وجودا ناز کا فخر کا ملائک بانی وجودا فخر کا فرشتیا به آنی عظمت غیبته ورا و از دیدگاه اهل سنت والجماعت و شک بود تبارها و ای اعتقادی مسائلش یاد کنی که بعد از تمام پیغمبران افضل الناس تمام عالم انسانیت و که در میان همه جهان هستی در میان انسان افضل ترین انسان بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه. یه من اعتقاده، من ایمانش سلام. و بعد از صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه مقام و رتبه. بعد از آی حضرت عثمان ذی‌النورین، رند آی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه. و بعد از این چارین خلیفیان که خلفای راشدین آنی لقبه، شش نفر دیگر از بقیه عشرة المبشرین بالجنه، پیغمبرات ده نفر جنت بشارت داتا. شی به چه معنی؟ حالانکه تمام صحابه در واقع مبشر بالجنت، اس صحابی غیر بهشتی نه، باقی اصحاب بهشت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائیں که جهنم آتش آ چهره صاحبا آ چمانی واجها نرسی نلگی، سوچنگ ہوتی جا ای باپ نرسی با شخصی آک منی دیستا یا حتی منی گندو کے دیستا، یعنی کسانی که آنی نام تابعین ہیں اصحاب زیارت کنو کن اولیاء رند صحابه پیغمبرش ندیستا، ولی پیغمبر علیہ السلام یاران و صحابهش زیارت کتا، یکی یا دو سیا و تابعین جماعت بعضی الحمدللہ رحمت اللہ علیہ مجمعین. حضرت اویس قرنی تابعی، حضرت حسن بصری تابعی، حضرت امام ابو حنیفہ حنفی مذہب پیشوا، امام اعظم رحمت اللہ علیہ حنفی تابعی، اصحاب ملاقات. چاری مذہبانی امامانی درمیانہ امتیاز امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقط حاصل، آدگاں صحیح واجہ ہیں ہجیہ کے تابعین ہیں. تبع تابعیان رنتران وجہ فرمانتا ہمیں مفہوما کہ کسی کہ من دستا آئی ہم آتش جہنم آتش آئی نہ لگی، و کسی کہ منی گندو کے دستا آئی ہم آتش نہ لگی. امام اعظم بہشتی بوگ ہم یہ حدیث قطعی ہے، ادھگی تابعین بہشتی بواغ ہم قطعی ہیں. شیخ ادہ نپرا واجا فرمانتا مشہورا اشارت المبشرین بالجنہ، انتا چار ہمیں چاری خلیفیان و افضل ترینش ہمشان و شش دیگا حضرت سعد، سعد بن ابی وقاص فاتح قادسیہ رضی اللہ عنہ، سعید، سعد و سعید، سعید بن زید، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناکزہت و ایزامات گوہار لوگ زہن، حضرت طلحہ، طلحہ ابن عبید اللہ، یہ دیکھ میدان احد سینے سپر کو رسول خدا علیہ السلام دماغ ہر سنگ پاجے نے مگر کافران فرتاب کو بس سینے ہی گپتا دست گپتا ہوتی یہ انگشتی شل بو دوکان سنگام پروشت نبی علیہ السلام فرمائے اوجب طلحہ، طلحہ یا پوت واجب چی واجب کو یا رسول اللہ فرمانتی الجنہ بہشت جنت برائے طلحہ واجب تھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ سرا کسی حق واجب نہیں ولی تفضلی گویا مثل واجب و مثل قطعیہ برائے جنت واجب و زبیر ابن العوام پیغمبر علیہ السلام باجنا کا شہر دو طلحہ چار جن گبتا ہر چار جنی کشتی نے ہم گبتا بعد از مرگ طلاقی چیزیں چار جنی نہیں پیغمبر علیہ السلام دکسی چا یعنی چار جن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چار دوار گہارا یکی بی عائشہ صدیقہ گہارا و حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہم نبی علیہ السلام ہم داماد ہیں باجناق ہیں آئیے ہمسر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گہار و علاوہ برشی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نزدیکی رشتہ دار ہیں کل نبی حواری و حواری زبیر ہر نبی ایک اسکرد خاصی ہستے میں نے اسکرد زبیر فرمایا پیغمبر علیہ السلام فرمایا چند نفر نام گرے گو چار بعد از چار خلیفہ اشعری مبشرین اور چار و چار ہشت دو دیگہ آدواں کہ آدوی خوش نصیب سعادت مند انسان کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ واتہم جراحیہ پتی ہم جراح بوتا کسی پونز برگ بوتے ہیں زہمی بلا گتے ہیں پونز پیوند کو با مواد دے کے ہچ زنگ مگری پانزا کرنا بعد میں روچی رواجیں کہ پلاتین مان کرنا پادان تلائی سفید پادی پرشی دستی پرشی آیا ہمارو چی تلاح زو بینیا پیوند کو پونزی قط بوتے ہیں جنگی تھا نگاش زہمی بلنگ تھے آئی بینی با تلا یا نقریا پیوند کو بینی شاد کو بلا یہ ودی کہ نصارا نجران یہ تھا سلحش کو گو پیغمبر علیہ السلام بجائے مبارزہ و مناظرہ و مجادلہ و آمادہ بتن کہ آیا خراج مالیات یا باج بدیا ارزش کو وجہ براما ایک فرد امین معین کا کہ ما مالیات بائی تحویل دیں حضرت فرمائیں کہ میں برائے شما هنچی امینی رها گاؤں کا حق امینی امینن حق امینن صحابہ ان دل لگے ولولے آباری اس سعادت مند کئی بھی کہ پیغمبر بعنوان امین برا شاہ معرفی کیا کہ حضرت گوشتشی حق امینے ہر کس چشم انتظار داشت برای ای لقب ای سعادت ای عظمت دستیاب گا تا حضرت تبارک و حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیکھ حدیثی آتا لکل امت امین و امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح هر نبیانی امتا یک امینی خاصی بوتا و منی امتا تمام امتا امین حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھے بمرحلے شہادتا نائل بوتو حیات باقیہ غالباً ہمیں موقع فرمانتی یا موقعی کے برائے فتح ایران بجائے وقت کسی رہ دے گی کہ تھی وقت اولا لٹتی میں مت رہوں ادھر تمہارا فرمائے میں مت رہوں برائے رستم مقابلہ یا ایران فتح صحابی مشورہ کو بازیا مشورہ دا کہو اجت ہوا برو مہم میں بازیا وشکنا توت مرو از جملے آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نہج البلا گیا جس کے نے بیچارے حضرت علی جواب وقت کہ حضرت عمر آئیے مشورہ جس کا کہ میں برو یا مروں کچھ نہ وجہ تو روے گرا اگر تو فاتح بے وہ مراد ہمشی ہیں برگردے اگر خدا نہ کردہ تو بروے تو شکست برے اور اسلام چبی خواب بنیادہ وجہ کو دور دے گی مسلمین مایوس نہ امید با تو وطن مدینہ بدار و بجل وچہ مدینہ نیروی کمکی لازم بھی رہ بدے اگر لشکر تھی شکست با اسلام ہے آیا امیدوارا کہ میں پشتوانہ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے فرار کنا کجا یا مدینہ یا توہم دے نو باسبو کو برا کیا من رہ بدے اتجا غالبان ہمیں موقع یا موقع فرمائیں کہ اگر ابو عبیدہ زندگ ببوتی ہوں واجب کی سرا در فتوحات شام در بیماری طاعون شہید بوتے گا مجھتے اگر آئی زندگ ببوتی مہمائی رہا تھا نام های مختلفی گرگ بود چه صحابه جلیل القدر فرمانتی خوب آن شد بعض لایک این شخصیت هم ولی آ کسی که من لوٹون و آئی آ کمالاتی که من لوٹون در این میدان بعد آئی من اوتی جاہ رہ بدون برای ایران فتح کنگا آ مردم انگا من دلوشی دیکھ کسی بات تا اینکه حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دا آ مردم من نظرہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گوشتی پہ چینچو دیر اتداشت چینچو مشورہ بود تو دیر جواب دا کاش کہ زودتر گوشتی واقعا ہمیں شخص لائق از جہتی نسبتی ہستی با پیغمبر علیہ السلام جب بنی زہریں واجہ مات نمگا واجہ قومیں و ناکو کبھی پیغمبر علیہ السلام دائی حساب بھی مشہورہ خال رسول اللہ دائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئی رتبہ و مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانی کہ میں حساب کتن نگن حساب نبی کہ چندین بار پیغمبر آوتی پت مات ہر دن یک جا قربان کتن بے حضرت سعد بن ابی وقاص میدان احدہ حضرت سعد تیر اندازی کو واجه تیر دست دا کمان تیری دست دا واجه وطی تیر دان امرها ایرکو آئی دیما تیری ریت آئی دیما تیر اندازی بکن و هر کسی پود بگستی صحابی تیر دان گنوشتی تیران بده سادا دعا کو نبی علیہ السلام اے خدا سعد تیرانا به هدف برسی مجالنا حضرت سعد بعد از آئی تمام زندگی تیر دور بدن به نشانیه به نشانه ملکی امکان نداشت پیغمبر دعا قبول ای اللہ سعد دعایان قبول بکن پیغمبر فرمائی حضرت سعد دعا مستجاب اگر چنانچہ دعائی ہر پہمی برا کسی بکتنی دعائی خیر مستجاب دعائی بدی بکتنی مستجاب حضرت عمر فاروق زمانہ کوفے استاندار ایک کوفی مردوں مشہور کوفی لا یوفی چما وادی شعر بکتنی دے مفسد فی الارض بتگن تو خاصیتش خرابی بتشان تیدا دیا پھر دروگ حضرت عمر پانا شکایت ہنچو افواہی یا کہ سال شر نماز نہ کر مارا نماز دا شر نماز نہ دا مارا تقسیم غنیمتی کام برابر تقسیم نہ کام برائے دشمنان مقابلے سریو گروہ جہادی راہ ندا حضرت عمر رضی اللہ عنہ لٹائی مدینہ احزار باقتی شکایت ہی پیمین تو وہ یہ شکایت ہم بتو نہ لگے گا بل خوب شکایت بوتا ہے بعدیں تو پاسل ہو گئے وجہ جواب دا فرمانتی ما اولی نفر بوتوں کہ اللہ راہا من تیر دور داتا جہاد کو تبا تیرا اولی کسیوں کہ ما شیب ابی طالبہ اسلام فقر و فاقہ زمانہ ورگی چیز مار نرستا ما درختانی برگ وارتا گا و وقتی کہ ما برای قضای حاجت رفتا گی چیزی فضلی که میں بدن دراتا مثل پشکل حیوانا بوتا مثل پدوم بوتا سمات بوتا گوسفندان من دو رکت چار رکتیان تا دو رکتا طویل تر وانو دو رکت آخرا کوتاه وانو انچک پیغمبر نماز وانتا و اگر من نماز مزانو من نماز کسی شاکی ہے خیبتو و خسرتو من در بزرگترین خیبت و نامرادی کا ناکامی ہوں و در بزرگترین خسارت میں مبتلا ہوں حضرت عثمان زمانہ شکایت یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باز رس رہ دا کوفہ مشتی بروی سادہ امرہ کنی مسجد به مسجد بروی مسجدان تاک تجمع عموم مسلمین نمازان وقتا حضرت سعد بارے تحقیقات کرنے کہ آیا یہ شکایتان راستی نہ یا دروگی نہ یہ بعض رسان ہر مسجدی ربطان جو سکو مردمان گشتا تو گشتش کے سعد یہ تحمتان پاک ہیں ہر کسا گشتا دروگی بس یا قبیلی یہ مسجد ربطان بزان چمی منافقان شیطانہ یکی حمود ہیں کہ یہ با پشتین دروگ مروگش سر جان سر ہم کتا رہ داتا گا مدینہ طیبہ ودا شم قسم دا جست کتا بعد رسال سوگند دا ملتا مردمانا کہ اگر سعد حکومتا حکمرانیا ایرادی ہاں شما اگر بیان مکنی ای سوگند شما را یک مردی باچکو وطا دراج زبان تر چادگران وطی مردانگی و مربوتو ڈڈی اظہار نتی مردم هستیم او تا ڈڈ ظاہر کنن باش کو مردم بوشه ای مردم حبرو این یک انده چیتی حبر کو دروگی راستی تحویل دا یکی نام ابو سعده یا همیس ابو سعده یا شیطان یا یہ بادا گسی شما شما مارا سوگند آتا ہوا جہاں نہ گرگن محبر چیر نہ دے شما سوگند مد آتے بلکہ ماہ چنگا بل مارا سوگند شما داتا مانو حبر کے نہیں سادہ ہم اسے ابحث دے تقسیمی برابر نہ چیزی کہ دا مردمانا برابر نہ دا حق دارانا وہ ہمہ صحیح حبر کی بوتا قربان پیغمبر شاگردان تربیت آفتے منصب امارت اس طرح امیر استاندار جمع اتوکا پردی دروغ بندی پا دی دروغ بندی ناراحت بھی فوقی دعا گیا دعایا ہم در قالب ظاہر بسیار خیرین دعائیں گوشی ابو سعدہ تو سی تہمت زدہ منا سی دروغت بسے منی پوشتا میں سی دعائی کروں تو تو سی دعائی کروں ماں یہ ماں مردی کی پیغمبر دعا کتا ہے اللہ سعد دعائیں رد مکہ ہر دعائی کن قبول شد انسان مورد خشم اپیمی بندگان خدا قرار مگری کہ انی دعا فورا مستجاب ہے برباد بھی انسان اسی تو سی تہمت من جتا سی نسبت من داتا میں ہم سی دعا کر لگے دعا اسی خدا یا یہ مرد اگر ہوتی یہ خبران تو کہا کاذبین دروغ بندی بر علیہ ما کہ دروغ بندی اور اے اللہ شیئے منی اولی دعا ہمشی شی عمر سک دراج کر عمر دراج کر بدین دعائی یکی بوشتی عمر گوند باتی زود بمراتی یکی بوشتی عمر دراج باتی کجا یہ رضا تربی برائے ام خالدہ پیغمبر علیہ السلام دوہتر کیا حبشہ ہجرت آؤ بتبات امرا مدینہ آیا واجہ پانگا یک جنینی دوہتر کی لباسی یارتش واجہ فرمائیں کہ ام خالدہ بیاری دوہتر کیا واجہ میں پارچے دا و حبشی زبان واجہ کلمہ تکرار کو دوبارہ فرمانتی سنہ سنہ ام خالد یہ زیبائیں پارچے شرمیں پارچے معناش کو تک سنا سنا ای حبشی زبان عربی معادل معنی زیبائی ہیں وجا ای پارچہ دات وشتی شیا بدر راتے کوہنی کناتے چندی بر ای جملہ وجا تکرار بخاری شریف حدیثا نوشتا کہ ہما اندازہ منت کہ آئیے یاد کنے بو کہ فلانی ایسا عمر چین چو باز ہیں ایسا ہنو یا کی صد سال عمر کے کو پلان جائے کیا صد سال ہی تھی اسے ام خالدہ ہمیں چو عمر کو کہ مردمانی سر زبان بوتی ہے بار واجہ دعا قبول ہو بازی گوشہ ہمیں پارچہ ہمیں پارچہ ہمیں چو دوام پیدا کو کہ ہمیں پارچہ یاد بود ہر مجلستہ ہستا کہ یہ پارچہ چین چو دوام پیدا کو سے اے اللہ اتل عمرہ یہ ابو سعد عمرہ دراج کا دراج عمر واشی برگ دراج عمر پہ بدبختی بگزی مصیبتان تا بگزی اور ہم ایک بعض مردم شما وقت عشقتا چا ان دپا بزگ بوتگا چارگ وارگ نبوتگا مردم با نرستگا بیمار بوتا کفتگا ضعیف و ارزال بوتگا اور دعا کتا اے خدا من برگی بده بیتے یہ پہمی عمر کے انسان بے بدبختی بگوازینی بے فقر بگوازینی بے مصیبت بگوازینی مبتلا بے ابتلاعات بگوازینی بدبختی بزرگترین اے اللہ شی عمر دراج کن و در زمین شی کہ عمر دراج کن شی فقیری و ناداری و مسکنت و تنگستی ہم دراج بکن وعرضه على الفتن، شیعه فتنیانی سرا عرضه بکن، هر نیمه رو فتنه شدیه ما استقبال بکن، مصیبت و فتنیان شیعه آزماشان استقبال بکن. حضرت سعد دعا قبول، نبی پیغمبر روشد اللہ دعای قبول کن، یکی بارہ دعای کو کور چاہتی تحقا. اور ای مرد ہمیں پہ یہ دعا مستجاب ہوتا، دعا حضرت سعد قبول ہوتا، عمر طولانی بے اندازے ہو کے شیئے یہ پیشانو کو چہرہ چنان چرو کو چل تر رہے کہ یہ بروانانی دراج ہوتا شلتا ادا کبتا یہ جہان چمانی چیرنے مگا ہنچ عمری باز ہو وقتی بلورتی نہیں کسی بچاری ایشانی چست کو چدا یوں چاری تھی ہمیں چو عمری بود. حضرت سعد دعای مستجابی کو بودش در زمن ایشی تکفف و گدائی کو فقیر و با همه دراجی عمر و پیری و مسنیا خصلت بدیشی هست که با جنینان و گندوکین دختر و کانشی سر به سر کدو شان دست جا پوند دنتی نازیبانی حرکتی که در همی سننا آیاش خجالت دا خجالت کش پیر مرد شهرت بود شرمنده نبی اتی پیریا نچاری خجالت نکشی هنچو رسوائی بود. یہ مرگ مرگی نہیں صد مرگیش، یکی جس کو چونی ترا ابو سعدہ انگوشتی شیخون کبیرون من پیر مرد معمریون اصابتنی دعوت سعد سعد دعای بدا من گفته و بدبخت دوشت. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانی که حضرت هر تیری آئی دست دا میدان احدا کافران بجا واجه گوشت فرمایش کو ارم فدا که ابی و امی سعد بجن کافرانا منی پیتو مات عبداللہ امنا پیتو قربانا پیتو ندر هر دونا من پیتو مات و حضرت علی فرمانی که من نتوان حساب بکنو چین چو برا واجه ای جمله ارشاد فرمانی بی حساب. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص سردار قادسیہ فاتح قادسیہ اولین نماز جمعہ در محدود ایران در کاخ مدائن بر تخت کسرا نماز جمعہ برگزار کنو کو خطبہ اسلام وانو حمایی کو حمایی فرمانده فاروق اعظم و حمایی سپاهیگانی توفیلی میشم مسلمانی که ما شما اسلام نصیب تا میشم پتماتانا اسلام نصیب تا میشم حبجد اسلام نصیب تا. آخری نفر من گوشت یعنی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی سنی هر یکی فضائلہ کتاب بره کتاب. پیغمبر علیہ السلام فرمائے اے اللہ عبدالرحمن ابن اوفا چا جنت سلسبیل سیراب بکن. اشان نیاز ہے مروچی کہ من ایشان حبر بکن و تعریف کن دیکھیں نبی سندہ تعریف کن فلان قطب و غوث و عبدال و ولی و عالم و علامہ مفتی حبر بکن ہر کسی دہن کو تنگیں و ہر کسی زبان الکن پیغمبر ادنا صحابی تعریف شان بس اللہ تعریفان قرآن تعریفان کے صحابے کو تگا بس رسول پاک علیہ السلام تمجید و سنا و صفت و تعریفان کے عزیز یارانی بھی تگا شان اشرت المبشرین بالجنہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ طلحة بن عبید اللہ فی الجنہ زبیر بن العوام فی الجنہ ابو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، چارین خلیفیان بعد افضلترین صحابه همشانا شش دیگر هم. و هر یکی الله مقامی داتا، خصوصیتی داتا. اصحابی کن نجوم، ای حدیث شیعیان کتاب هم هست سنیانی کا. اصحابی کن نجوم منی اصحاب، هر یکی ماند ستارگان آسمانا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وتی مکتوبات شریفہ فرمانی کہ نبی علیہ السلام وتی اہل بیتا تشبیح کتا بسفینہ نجات، کہ منی خاندان اہل بیت کشتی نجات، دریائے امواج تو گا تا انسان کشتی تا منندی آ نجات پیدائے نکا. محبت اهل بیت اطهار خاندان رسول الله صلی الله علیه وسلم ای برای هر مؤمن کشتی نجات. ولی حضرت امام ربانی رحمت الله فرمانی کشتی دریا بچه وسیله سفر ستارهان چاری شب روز فرق نه که هنو دستگاه روز مطابق ستاره یابی ها همین دستگاهی که یه لانچ داران چهباری گشنتی دیره قطب نما یا مدرن ترین وسایل داره تا هواپیما وسیله همایا فضای تا پرواز کنن. فلان ملک کجاین چطور روگ لوتی کجا مسیره تا به همه شهرها پرواز کن برسی. اگه شیطا خطاب کن سرگردان گار کن رہا. یہ زمان چابار ایر تاکسی اردو کے ہوا پیما سے چار نفری پست برتیا چھ بندر عباس و قشم و جزیرہ و چابہار و جاش کو زاہدان پدا برگشت گائی مسافر ایک دو نفری سوار کو ما چندی بار ہمیں ایر تاکسی سوار ہوتے ہوں. یک روچی ما سه چار بر پرواز تا چمی چاوار یک پرودگاه خاکی ها که زاهدان بروی چراح نیمه پتر دی خلبان بیچاره هپا بودا اوشی من گار دا آروچ گردین روچی ها کسی اگه تاریخ یادن تاریخ من ننوشتا همین روچا هیت قصرکن بازار آتش گفتی دی. مولانا موسی محمد موسی ربانی رحمت اللہ علیہ یاد بشتی من تمام کتاب خانه کتاب سوتا گئی ہمی روچا گردی حصت فضاعتا یک بری چه حدود نیک شهر پتر دی یک بری چه ایران شهر حدود پتر دی یک رندی چه خاش نزدیک پتر دی گوشی من دارون دیگه کشوری رو گم پتر رگا هم بجاشی که چابار بیه نزدیک آگواتر رب تو سری در یار نو مو ادا تو پاکستان رو بگه بڑوا پتر خدا دریای کناره گیب تو چاران کو تا یہای بڑی بانش زہر بعدی پرواز کو خدا صحبت تو پرواز ہے خدا آخرہ کشی نبی نے من پشت دارون جاش چیکی بیچارہ گا یا فکری برابر نہا یا ہما ستاریانی نقشہ آئی دیمان نیستا یا دستگاہی خراب اللہ علم ہر ہوا پیمائی بدون آ ستاره یابی زوابطی که آی پانگا دستگاه نصب هم خواه پیماتا براه برو پرواز بکن گار بی سقوط ممکنه بکن دیگه جای سر دریاری دیگه جای که اصلا مجاز نه مرزی غیر مجازی برو کشتی مهمی پی ستاره یعنی حساب داد مشخصه. واجہ فرمائی کہ میں نے اہل بیت سفینہ نجات ہم برائے مردمان کشتی نجات ہم. ولی امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرمانی ایک نجات کشتی دریائے لنجتو کا چطور راہ رو بچے کو میں کی راہ درگی جی بوسیلے ستارگان آسمان ہمشان نبی آوتی خاندان سفینہ نجات قرار داتا آوتی اصحابی ستارہ قرار داتا اصحابی کن نجوم من صحابی مانند ستارهان به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، هر یکی از شما وتی مقتدا پیشوا قرار بدید، پشت سر آی حرکت کنی، اقتدا کنی، شما هدایت حاصل کنی. فرمان مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ہمیں حدیث معنائے کا گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم، پیغمبر علیہ السلام فرمانتا من اصحاب ستارگان رهروان را نجم و شیطان را رجوم، کسانی که به راه راست روان آنی ستاره و راه پیش دارو کن و برای شیاطین و شیطان اشان سنگسار کنو کن. قرآن مجید ستاره یعنی یک صفتی خلقت آفرینش ستاره یعنی آسمان، اللہ پاک همیشه بیان کتا که اللہ پاک وسیله ستارهان شیطانان رجم کا سنگسار کا الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب مبین یا شهاب ثاقب. قدیما شیطانان قبل از پیغمبر نبوتا جنات شیطانی فیقان شیطان پرستی انسانانا خبر بدین تو شام مردمان اسرا کلا گزاری کنن که شام غیب دارن تو غیب زانا ستاره ای کارانش کو گو یک راستی ده دروگ شور کو صد دروگ شور کو تا وقتی که پیغمبر علیہ السلام نبوت بی صد اشکارا بو اللہ پاک ای ستارهانا وسیله سنگساری و رجم همی شیاطین و همی استراق سمکنو کن قرار دن شان یکی ربط حبر گزارگا ستاره سست سی دنبالا یا صوت ایمی مسیر تو کر رسین تی یا اینکه گنوک بوا آئی دیگه حبر مبری پراموش بتا که چیش بتا حبری گی نبو چوتی حواس باخت گیا. شما مولانا فرمانی که ره روان را نجم و شیطان را رجوم، گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، ره روان را نجم و شیطان را رجوم، هنچکو شیطانان ستاره سلن تو ستاره که سرید دنبال کن اما شیاطین را سنگسار کن تو سوچیتش یا از بین بارت آنی هوش حواسا منی اصحاب هم آنی وجود برای دشمنان اسلام رجم کنو کشن. یه حدیث مشترک یه مطالب روی یه جمله عرض بودن که صحابی نامگرگ آسانه ولی صحابی مقام خیلی بالا ہے، تمام اصحاب بهشتی ہیں ولی شانہ یک خصوصیت امتیازی که پیغمبر علیہ السلام بطور خاص در یک کلمه و در یک تعبیر فرمانتا فلانی بهشتی ہیں. من گاهیشی معنی ای پی میکنم اللہ عالم که یعنی منظور حضرت عشق شما مچاری عشق زمین سلام اشتگا زمین راه روگا اید دهین نفران با اینکه در دنیا در زمین ولی در واقعشان در این همی حالت که در دنیا بهشت تو گایا قیامت رو چاپا بهشت در همان اصحاب کرام رضوان الله صحابی نیه که جنتی من اللہ مرگ و صحابه یا حشد بفرما ولی هر یکی مقامی ها هر یکی رتبی ها ولی ای دهینا و ای دهانی تا چاری خلفاء راشدین دارای مناقب بی حد و حصر و بی شماری ہیں. چی اعتمادی که پیغمبر علیہ السلام شاہ حسن سبحان چوت اعتماد شاہ صدیق اکبر پارای پارای تعبیرات شما پیسا اشکوتا مروچی ہم جملہی وقت تمام اعلان تمام کرو انشاءاللہ آج جمعہ پیمن نبی انشاءاللہ پنج دقیقہ دیگر شاہ و هم به این مناسبت که 22 جمادی الثانی تاریخ شهادت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آجمعه چیزی عرض کنک بود و 23 جمادی الثانی آغاز خلافت و جانشینی حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے مناقب احادیث سے تمام کتاب پڑھ رہا ہے، دوست دشمن کتاب پڑھ رہا ہے، غیر مسلمان کفار اروپائیاں کتاب پڑھ رہا ہے، ہمیں درجہ مشہور کتاب معرفی کنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبری است که از نو باید شناخت. اروپایی کونستان ویرجیل نویسنده این تی فارسی تا ترجمه بودا، یک کتاب تا پیغمبر علیه السلام زندگی آیوتی توان مطابق نوشته، ولی حضرت عمر مسلمانی تعریف کن سبحان الله، چطور مسلمان شد رب اسلام. دیگر هم نوشته کتاب، یک کتاب الان چاپ بوده جدیدن، نایاب یک زمانی، من چی یک شخصی امانت گرفته شد حدود 35-40 سال پیش مطالعه کرده بود، داتا اطرفا هنوم عشقو چاپ بوده مجددا همیشه ایران تو کا من یکی پیغام کو زاهدان سیدانی من یکی پا من رابط سیدانی گرام نبی علیہ السلام یک روچی صحابه مجمع تشریف یاری، یہ دست مبارک حضرت ابو بکر صدیق دست دست به دست، یہ دیگه دست حضرت عمر فاروق دست تو، یہ سین آفتاب و آفتاب کو دو ماہتاب، یہ پہن با ای جلال ای شوکت و عظمت و با ای زیبائی رواجا صحابه جمع تا بارد ماں، حضرت فرمانی که ها کزا نو بعثو هنچکو مائده دست پی دستی شمی دیوانا پیدا گی ایمین یارا قیامت رو چه ما چه قبرا همی پیم با هم دست دست می پا دیا فضول کن، فکر فضول این آ مردمه که فکر کن ابو بکر و عمر چه پیغمبر زندی جدای کن، خدای آشانه بیمه کده نبیه تزمین کده که همه طور که ما دنیا با همین در دنیا قبر تو که با همین همراه قیامت هم دست به دست با هم به میدان محشر رو ریم. کسی این فکر لحاصل هم مکن، چونکه هنوز یکی گنبد سبز خزرای چرا آرام فرمایا خاقانی گوشی که بینی حرم محمدی را، چه زیبا این شعری، بینی حرم محمدی را صلی اللہ علیہ وسلم، جولانگه سر سرمدی را، پیشش دو خلیفه، دو خلیفه رخ نهفته، جوزا به کنار شمس خفته، پیامبر علیہ السلام اگر به منزله خورشید، اینکه خورشید هم حقیر اینکه مردم آیا پیغمبر مثال قرار بدن، ولی چیزی دیگه نیز هم دور صدیق اکبر مثل ستاره جوزانی، در رتبه و مقام ستاره ها بلندترین ستاره، آهوی زمین کعبه نافا مشکش پسر ابی قحافه، هر سه شده یک دلو یک را، چون یک الف و دو لام الله، دیگه تشبیه خلقانی دا کن، چونکه اسم ذات کلمه مبارکه الله مردم نویسی با قلم دو لام و یک الف، یا نبی پاک علیہ السلام به منزل حرف اول ای کلمه الف و ای دوین لام ابو بکر عمر رضی اللہ. ایک بری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مجلسہ حدیثی بیان کو پوچھتی ایک مرد یا گوہ کے گپ بنی اسرائیل کیوں کا سوار گوہ کو پوچھتا شمال ہمارا رب تھے جنین گوہ کا سوار با میں شوی ملک کا سوار نبا آنگو سوار با اسی لئے نہیں سوار با کشت زر اکنا گوہ کا پوچھتا سوار انتا چینا گوہ کی سوار گوہ آجاں بیان کرنے کہ پیغمبر علیہ السلام کو اصحابہ بنی اسرائیل زمانہ ہے یکی گوہ کیا سوار بو گوہ کا چکتا رہے ہیں ہمیں اتیس پشت سواری نہیں حبر کو بو گوشتی بابا تو بس منی سارا زورین کار کرنے منی طبیعت ہے کہ خدا منا پیدا کرتا ہے اس لیے کہ میں زمینہ بگردینو زراعت کار بکنو زمینہ بگردینو ننگار بکنو آدھن کاران انجام دو نہ کہ من اس پوشا کے سوا سوار بھی پش میں سواری خدا اس پیدا کرتا دیکھ چیز پیدا کرتا خوشتر پیدا کرتا تو ظلم کہنے کہ میں نے سوار بھی ہوگی صحابہ اچھی کو تحجب صحابہ کو سبحان اللہ بقرتن تتکلم کوئی کابر کو وجہ وجہ شاید احساس کو یا تاکید فرمائیں کہ بعضی دلائی حبر بلکہ باور نہ بھوگی کہ گوہ کی حبر کا خدا تعالیٰ گوہ کا حبر فرمائی حبر کا گورا حضرت فرمائیں کہ شما کسی اگر مثلا الفرض باور نکنی یہ حبرہ بل منع ایمان یہ حبر سرا کہ گوہ کا حبر بتے واجہ فرمائیں منع ایمان ہے ابو بکر ایمان ہے عمر ہم ایمان ہے حبر سرا خیلی مطلبی سی حدیث آیا تھا حالانکہ نہ ابو بکر صدیقی وحدی دیوان حاضر ہے نہ عمر فاروق دیوان حاضر آئینی غیبت باوجود در غیاب آیا پشت سر آیا پیغمبر بانی ایمانا مثل وطی ایمانا شاہدی لے ہم گواہی دیشن خیلی مطلب دیشن و احادیث کسی را ای مناسبت شائستہ من بگشونش مگو مقدمیا رجب عنوان مطابقا من راجب رجب چیزی حبر کنو ولی مروچی حبر جا پاس نکبتا رجب ایکی از ماهای بابرکت ہے و احادیث آیا تھا کہ بزرگان وقتی کہ رجب نو کی دی یا حدیث ہیں کہ حضرت تعبیر ہیں من دقیق یاد نہیں یا صحابہ کرام ہے یا تابعین ہے وقتی کہ رجب نو کی ظاہر بودی ماہ شب یک شبیا دعائش کو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا و بلغنا رمضان اے اللہ برای ما رجبا برکت دار بکن برکت امام بکن شعبان برکت امام بکن و مارا بر رمضان برس یک رواتی یہاں تک رجب یک نہری از نہرهای بہشت چه شیرا سفید ترین ای آف و چه اصلا شیرا و ای ماہ نام رجب بکن چه ماہای حرام مسل الاسنہ ماہ نام ہے کافران ماہ حرمت کو رہزنان عرب رہزنان عرب کے کار شغلش رہزنیت ہو اتی شکم سیرکنگا رجب نوک ظاہر ہوتی ہیں اتی نیزیانی سر نیزیان آہنو کا چا آدارانی سرش کشت دور دا اتی زہمانش جتکانی تا نیام تا داخل کو درہ تنگشتی ہنو ای ما مسل الاسنے یعنی نیزیانی آسنا اتکے آہنک انسانا زخمی کا آئیے کشو کی ایمان نے لکھا ای مردم نیزے دار سر ولی مروچی مسلمان نہ رجب زان نہ رمضان زان نہ آدھگے اشہر حرما کہ محرم و ذی قعدہ و ذوالحجہ چار ماہ حرام نظام جمہوری اسلامی یا ماہ اگر کسی مردمی خدا نہ کردہ بکشی و مرتکب قتل عمد ببی کہ آ جمعہ راجب اہمیت عدالت و امنیت اشارہی بو و وقت نہیں کہ میں چند ماه در پرتشوک براجب امنیت در پرتب قرآن و حدیث و برای شما مطالب مختصری بیان کنو. گاهی حیف نیه من شما یک سیمینار بی که دو سه برابر جمعیت جمعه بی من یه موضوعات من دلها بیان کنو برای امنیت چی چیزی هست و امنیت چقدر مورد تاکید قرآن هست. هدف از ارسال رسول، هدف از آمدن پیامبران اجرای عدالت اجتماعی و فردی و تا عدالت فردی و اجتماعی در جامعه اجرا بی امنیت اصلا برقرار بود. تکبیر لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. فلسفه تفنگ کلاش، فلسفه شمشیر، آهن، الله پاک بیان فرماتے آئے تھے مجھے رسولان واضحین دلائل رہ داتا با آیات روشن ما رہ داتا گا کہ در جامعہ و عدالت برقرار بھی میزان درس آیا ما داتا کہ مثل ترازو عدالت برابر رعایت ہوئی. مروشی آدم کشی سہل ترین مسئلین در جامعہ قرآن آیات شما عجمه اشکو من قتل مؤمنان متعمدان چین چو سزا مؤمنی قصدن کشد فجزاؤه جهنم یک بدا یکی جهنم ها ممکنه ده رو چرو در بی یهودی ها پیغمبر دیما گوشت با پر روی چقدر پر روی یهود ما جهنم اولا و نرویم ما خدای دوست ماییم اگر رویم ما ده روز ما ده روز جهنم رویم پدا ما در کنگ بی شما مسلمان هم ایجا رویم جهنم واجه فرمین رسوا بید خجالت بیش ما شما پشت سر رویم جهنم نحنو ابناء الله و احباه چی احمقانه بر ما فرزندان خدا ما دوستان خدا هم. اللہ تعالی فرمائیں بگوشش پیغمبر ان کنتم تحب اگر شما سورہ جمعہ آیہ کریمہ چی یا اہل الکتاب حافظ کہیں اگر شما دوست خدای فتمنوا الموت ان کنتم صادقین اگر شما واقعا خدای دوست ور دوست وتی دوست ملاقات لوتی موت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب ور تمنای مرگ کنی که زودتر بمیره تا به دوست الله ملاقات بروی پچی تمنا موت نگره موت نام گره بیشن چمشی چگره معلومی که دروگ بندیش ولی پیغمبر خدا علیہ السلام جهنم نام گی آتشه هنچکو کسی یقینا ای نزدیک آتش روشنه تو دیم آنگور کن دیمی گرم گیری رخساری دیم ترینی پیغمبر علیہ السلام جهنم نام گه چهره مبارکیت برگردی آدم حضرت فرمان جهنم ای دنیای آتش ای حرارتی که دنیای آتش ها مرد همایی یک کبریت چوبی روشن که شوله هم بکشی هما همیشکی عشق رو که اخیر رو که همی چوب کبریت برای یا لحظه که شوت نداری شوت دست تو کب داری کهیتون حضرت فرمایی که جهنم آتش ای دنیای آتش 70 حصه یک جزئی جهنم که اللہ دنیا تهر را داد صحابه عرض کو وجه در همی بات کم مکه همی دنیای آتش حرارت کم نی که دیگه 69 برابر دیگری انگا اضافه جهنم ها و هر یک جزئی حرارت مثل همین دنیای آتشی فرمائید جهنم آتش نعوذ بالله فجزاؤه جهنم قاتل انسان کشو گئے ولی خالدن فیا یر روچی دروچ سالی ده سال بی سال سال سال نه همیشه جاودانه بمانی اللہ آب بحث علمی و تجاهی دا خلوده و غضب الله علیه سومی الله غضب این شخص داره قاتل سرا انسان قاتل سرا خدای غضب و لعنه خدای لعنت و نفرین انسان قاتل سرا و واعد له عذابا مهينا، عذاب رسوا كن خدای آماده اکتبر چی قاتل. ما حدیث من تهمید یک درست پیش بخاری شریفه که حضرت عمر وقت شهادت وقتا نسبت به ذمیان سفارش کو که کافر اهل ذمه ای که در تحت ذمه مسلمین زندگی که نسبت به آی کسی که بعد از من خلیفه بی باید عدالت رعایت کنه، شان حقوق رعایت. نبی علیہ السلام فرمائیں تھا مفہوم حدیث ہے کہ کسی معاہدیہ یعنی مسلمانہ کو یا کافری عہدی بستا کہ تو میں ملکہ زندگی کا اُت کاروبار بگوازین تو در امان مائے، اگر یکی ہمشیہ بکشی ہنچی کافریہ کہ در ملک مسلمانہ آئی تحت ذمہ و تحت معاہدہ مسلمین زندگی کا یکی بکشی تھی لم یرح رائحت الجنہ بهشت بوی شخص دماغا نرسی، حالانکہ بهشت بو 40 سال راہ نشگی هستی بزارا خوشبو رسینی، ولی یہ شخصی که همین کافری که تحت الحمایه مسلمین زندگی که نگه بکشیتی آئی خونا بریشی همشی هم جنت بوا احساس نکنشی. قتل نفس چقدر مهم، امنیت چقدر مهم. مروشی ارزان ترین چیز خون مسلمان، استغفر الله استغفر. زا بهرحال الله تعالی جل شانه ما را ای ماهای قیمت دار ارزش جهی آرگه و عبادت و طاعت توفیق عطا بکن و برای رمضان و مبارک الله تعالی ما را آمادگی و ای استقبال پر جوش و پر حیجان و با شوق و رغبت اللہ تعالی ما را آمادگی نصیب بفرمانی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.